Բարև, սիրելի մանուկներ ու պատանիներ, հայրիկ մայրիկներ, տարեկիցներ ու մեծեր, ովքեր ձգտում են մեր առօրյան ավելի հետաքրքիր դարձնել, եթերով լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ձայնաստրահում մենք Արթուրն ու Մերին։ Մերին այսօր առաջին անգամ է մեր տաղավարում որպես հաղորդավար, բայց մեր ուշադիր ընկերները նրան հիշում են որպես սպորտային պարերով լրջորեն զբաղվող ու մեր երկրին հաղթանակներ բերող հասակակցի։ Շնորհակալություն ինձ ներկայացնելու համար, Արթուր, ողջույն ու ընկերներ։ Այո, ես առաջին անգամ եմ փորձում ինձ ռադիո հաղորդավարի դերում, սակայն խոստովանեմ, որ նման ցանկություն վաղուց ունեի։ Հուսամ ու ընկերներին դուր կգա մեր եթերային շփումը։ Եվ այսպես, եթերում լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է, ընկերներին լույս, ջերմություն, դրական լիցքեր փոխանցելու մեզ ցանկությամբ։ Աշնանային գունեղ օրերը շարունակվում են, ու թեև շատերի համար աշունը թաղցի եղանակ է, անձրևի միալար երկ, մշուշ, մայր ծառին հրաժեշտ տվող տերևներ, ինձ համար այն անկրկնելի գույների, ինչ որ զբոսայգում ընթերցելու, գույնից գույն տերևներ հավաքելու ժամանակն է։ Այո, Մերի, շատերն են կարծում, որ աշնանը հնարավոր է միայն թաղցել, երազել արևի մասին, փակվել տանը, բայց աշունը կարող է նաև ուրախ լինել, ու ընդհանրապես տարվա բոլոր եղանակներն են գեղեցիկ են, հմայքով, գույներով, ուրախությամբ լի, պարզապես մենք ենք դրանց այս կամ այն կերպ նայում։ Աշունը նաև բերքահավաքի ժամանակաշրջանն է, երբ մարդիկ ամբողջ տարվա ընթացքում իրենց չարչարանքի արդյունքներն են տեսնում։ Հոկտեմբերի 2-րդ կիրակի օրը մեր քաղաքում նշվեց որպես բերքի տոն, եւ իրոք Արցախի գրեթե բոլոր շրջաններից մարդիկ եկել էին ոչ միայն իրենց այգու ու բանջարանոցի բերքը իրացնելու, այլ օրը դարձնելու տոնական, ջերմ ու հետաքրքիր։ Ես ընդհանրապես այն կարծիքին եմ, որ ցանկացած օր կարելի է տոն դարձնել։ Տոնը մեր մեջ է, մեր լավ տրամադրության, հաջողությունների, ընկերական ջերմ հանդիպումների։ Արթուր, կարծում եմ ժամանակն է բացել մեր հյուրասրահի դռները։ Մեր ընկերներին հետաքրքիր հանդիպում է սպասում պատանի դաշնակահար, գերազանցիկ աշակերտ, այժմ արդեն ֆիլմում նկարահանվելու առաջին փորձերն անող Սլավա Սեյրանյանի հետ։ Սլավան բավականին լուրջ է, յուրաքանչյուր անելիքի մոտենում է մեծ պատասխանատվությամբ, խոստովանում է, որ ժամանակակից երեխաների ծանրաբեռնվածությունը չափազանց մեծ է, խաղալու, ընկերների հետ շփվելու ժամանակ գրեթե չի մնում, կարծում եմ անհապեր եք, առաջարկում եմ լսել մեր զրույցը։ Սլավա, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ուրախ ենք քեզ հյուրընկալել լուսապտույտ հաղորդաշարի տաղավարում և անկասկած կցանկանայինք սկզբից իմանալ ինչպես ես սովորում, սիրելի ինչ առարկաներ ունես։ Սովորում եմ Խաչատուր Աբովյանի անվան համար 1 հիմնական դպրոցի 7-րդ դասարանում։ Դպրոցում սովորում եմ գերազանց, իսկ սիրելի առարկաներս լեզուներն են՝ անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն։ Հակում ունես լեզուների հանդեպ։ Այո։ Ինչը մեր օրերում շատ պահանջված է։ Այո։ Սլավա, իսկ մասնագիտություն ընտրել ես արդեն։ Ճիշտն ասած, չեմ ընտրել, բայց ինձ թվում է, որ ժամանակի ընթացքում ես կկողմնորոշվեմ։ Բացի դպրոցից, կխնդրեի նաև պատմել նախասիրությունների մասին, ինչով ես հետաքրքրվում։ Ես հետաքրքրվում եմ երաժշտությամբ, զբաղվում եմ երաժշտությամբ, երգում եմ, նվագում եմ դաշնամուր։ Երևի ընտանիքից է որոշակի գալիս։ Մայրիկը նույնպես երաժիշտ է, ինչքան։ Մայրիկը զյութակահարուհի է եւ երգչուհի։ Երաժշտությունը քեզ համար քո տարիքում ի՞նչ է նշանակում։ Քո մեկնաբանությունն եմ ուզում լսել։ Կյանքի ինչ որ ոչ։ Երաժշտությունը օգնում է։ Այո, երբեմն ինձ երաժշտությունը օգնում է կենտրոնանալ, հանգստանալ, հոգսերը թողնել, մոռանալ ամեն ինչ։ Սլավա, իսկ զբաղվածության հետ հասնում ես նաև ընկերներիդ հանդիպել, Բաքում խաղալ։ Բաքում հասցնում եմ խաղալ մենակ ազատ օրերը, քանի որ ինձ բոլոր օրերս զբաղված են եւ ծանրաբեռնված, այդքան հաճախ չեմ հասցնում ընկերներիս հետ շփվել։ Իսկ ինչ ես կարծում, ճիշտ է ծանրաբեռնված գրաֆիկով ապրել քո տարիքում։ տենց թվում է ճիշտ չէ, որովհետև հետ ենք մնում մեր մանկությունից, չենք հասցնում այն վայելել։ Ամբողջ օրը պետք է զբաղվենք դասով, ինչը պահանջում են դպրոցում, եւ ինձ թվում է դա շատ սխալ է։ Եվ եթե մեծերը իրենց պատկերացնեն փոքրերի դերում, ապա նրանք կհասկանան, թե ինչքան դժվար է հիմա լինել երեխա։ Այսինքն, եթե դու ինչ-որ նախասիրություններ ունես, կրկնակի ճանաբեռնվածություն է ստացվում։ Այո։ Կոնկրետ դաշնամուր ինչպես ընտրեցիր։ Ինքդ ընտրեցիր։ Հա, ինձ դաշնամուր շատ է դուր գալիս եւ ես որոշեցի դրանով զբաղվել եւ հիմա հաջողություններ եմ հասնում։ Այսինքն որոշակի արդեն էտապներ հաղթահարել ես, որոշակի հաջողություններ ունես, կպատմես մի քիչ։ Կոնկրետ դաշնամուրից այս տարի ես պետք է մեկ դասարան ավել փոխադրվեմ, քանի որ ես նվագում եմ ավելի լավ, քան այդ ունակությունները պետք է ունենամ տվյալ դասարանում, եւ դրա համար ինձ որոշեցին տեղափոխել մեկ դասարան ավել։ Դա իհարկե հաջողություն է, իսկ ինչ որ փառատոների մասնակցել ես դա։ Դեռ ոչ, բայց ամեն ինչ դեռ արջևում է։ Այո։ Սլավա, ունես երաժշտությունից բացի այլ նախասիրություններ։ Հիմա իմ գլխավոր նախասիրությունը, որի ես պետք է կենտրոնանամ դրա վրա, դա ֆիլմում նկարահանելու իմ Կոմիտասի գլխավոր դերն է փոքր ժամանակ, եւ չգիտեմ, կցանկանամ արդյոք ես դերասան դառնալ, բայց դեռևս ինձ դա դուր է գալիս։ Շատ պատասխանատու է իդեպ։ Շատ։ Եվ պետք է շատ լուրջ մոտենալ այդ հարցին, դա չի կարելի ոչ նախասիրություն անվանել, որ զբաղմունք անվանել, դա դեր է ոչ միայն դեր ֆիլմի համար, այլ մի դեր է, որը ստանձնել ես շատ լուրջ։ Այո, եւ դրա համար շատ ջանք ու պատասխանատվություն է հարկավոր։ Սլավա, ասացիր, որ մեծերը շատ դժվարությամբ կպատկերացնեին իրենց հիմա երեխաների դերում, որովհետեւ ծանրաբեռնվածությունը անհամեմատ է, այլ ինչ կցանկանայիր փոխել փոքրերի աշխարհում։ Կցանկանայի, որպեսզի նրանք ստանային այն, ինչ ցանկանում են, որպեսզի նրանց ամենաաներական թվացող ցանկությունները իրականանան, որովհետև դա նրանց հիմա շատ պետք է, ինձ թվում է։ Իհարկե երազել պետք է։ Այո, պետք է կարողանալ երազել, բայց պետք է նաև փորձել այդ երազանքն իրականացնել։ Սլավա, կարծում ես, որ բոլոր երազանքները պետք է իրականանան, թե կան երազանքներ, որոնք այդպես էլ պետք է երազանք մնան։ Նայած թե ով ինչ է երազում, կամ արդ, որը ունի այնպիսի ցանկություններ, որոնք ավելի լավ կլինի, որ չիրականանան։ Իսկ դու ունես առաջիկայում ռեալ մի բան, որը ուզում ես, որ կարդ ժամկետում կատարվի, ոչ պարզապես երազանք, այլ որ գիտես կլինի, ուղղակի ժամանակ է պետք։ Ճիշտն ասած, դեռ չեն, դեռ ամեն ինչ իր հունով գնում է, եւ ես բավարարում եմ դրանով, ինչ կա։ Սլավա, ընտանիքում ինչպիսին ես։ Այդ ծանրաբեռնության պատճառով ես հաճախ չեմ կարողանում ընտանիքիս անդամներին օգնել, բայց մենք բոլորս իրար շատ ենք սիրում, խաղաղ ընտանիք ենք։ Ավաղ երեխան ես։ Միջին երեխան եմ։ Միջնեկն ես։ Այո։ Կան երկրորդ երեխան ես։ Այո։ Ասում են, միշտ միջնեկը ինչ որտեղ դժում է, մեծին պետք է լսի, փոքրին պետք է օգնի։ Ձեր պարագայում այդպես է։ Մի քիչ կա, բայց այդքան էլ այդպես չէ, ինչքան լսվում է։ Այսինքն փոխօգնությունն են նաև ընտանիքում կարևոր։ Բնականաբար ունես նաև ընկերներ, եւ դպրոցում, եւ երաժշտական դպրոցում, եւ Բաքում։ Ինչն ես կարևորում այդ երևույթի ընկերության մեջ ընդհանրապես։ Որպեսզի ընկերները միմյանց հասկանան, միմյանց օգնեն, միմյանց հետ անկեղծ լինեն։ Թերևս ամենակարևորը։ Այո։ Ինչը չես ների ընկերության մեջ եւ ընդհանրապես։ Անհավատարմություն, դավաճանություն։ Սլավա, կամ մի բան, որ կուզես ավելացնել երեխաների կյանքում զուտ նյութականի մաստով մեր քաղաքում։ Մեր քաղաքում ես միշտ երազել եմ, որպեսզի հին կառույցները վերակառուցվեն, որպեսզի ունենանք գեղեցիկ քաղաք, որպեսզի ապագա սերունդը կարողանա մեծանալ մի հրաշալի վայրում։ Հին կառույցները պահպանելով իրենց ճարտարապետական տեսքը։ Այո։ Որպեսզի ասենք, քո սերունդը ճանաչի ինչպիսին է եղել, օրինակ, հին Ստեփանակերտը։ Դասականը եւ նոր կյանքը միմյանց հետ վերամիավորեն։ Քո տարիքի երեխաներին, տարեկիցներին կարևոր ինչ ուղերձուն ես, ինչ ունես ասելու։ Եղեք համբերատար եւ կարողացեք դիմանալ կյանքի դժվարություններին։ Դրանք իհարկե տարիքի հետ վարթանում են, բայց պետք է դիմանալ նաեւ հակառակը։ Իսկ ինչն է օգնում առհասարակ։ Դժվարություն հաղթահարել, դիմանալ, ինչպես ասում ես, նպատակասլաց լինելը։ Եթե դրել ես նպատակ, ուզում ես հասնել, պետք է համառորեն ճանաչես, որպեսզի հասնես դրան։ Եվ ինչ կմաղթես տարեկիցներիդ։ Մաղթում եմ, որպեսզի ունենաք հանգիստ բնականոն կյանք, որպեսզի ձեզ կյանքում ոչ մի խոչընդոտ չսպասվի, որպեսզի կարողանաք ապրել եւ իրականացնել ձեր բոլոր երազանքները։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, կարծում եմ մեր ուղդիրների նույնպես շատ հաճելի կլինի ու իրենց համար օգտակար ինչ-որ բան կգտնեն մեր զրույցից։ Եթերում լուսապտույտ մանկապատենական ռադիոհանդեսն է։ Մենք լույս ու ջերմություն ենք նվիրում մեր ունկնդիրներին, որ նրանք էլ փոխանցեն շրջապատին ու չընդհատվող լույսի պտույտը փոքր ինչ բարի դարձնի աշխարը։ Բացում ենք մեր հաջորդ էջը, կխոսենք այն մասին, թե ինչպես առանց բարդույթների երեխա դաստիարակել։ Շատերի գիտեն, որ բարդությունների ակունքը մանկությունն է, հոգեբաները կարծում են, որ դրանց պատճառը մեծ ասակներն են, ծնողները, ընտանիքի մյուս անդամները, ուսուցիչները եւ այլք։ Այլ խոսքով ծնողները չեն մտածում, որ իրենց արտաբերած յուրաքանչյուր արտահայտություն կարող է ազդել երեխայի նոր-նոր զարգացող ներաշխարի վրա եւ կարծանալով վերածվել բարդությունների, ասածն ավելի շատ վերաբերվում է վաղ տարիքի երեխաներին, քանի որ հենց այդ ժամանակ է փոքրիկը ձևավորում որպես անհատ։ Սխալ ձևակերպումներ։ Շատ ծնողներ իրենց երեխաներին հաճախ են ասում հետևյալ արտահայտությունները. Դու շատ վատ աղջիկ կամ տղա ես, բոլորի երեխաները խելացի են, իսկ իմ երեխան ոչ։ 5-ից բարձր տարիքի երեխան պարզապես կանտեսի այս խոսքերը, այսինքն ուշադրություն էլ չի դարձնի, իսկ ահա մինչև 5 տարեկան երեխան ասվածը կընդունի ամենայն լրջությամբ։ Բոլոր արտահայտությունները կտաճվեն նրա ենթագիտակցության մեջ։ Այդպիսով երեխայի մոտ կառաջանա մեղքի զգացում։ Եթե երեխայի վրա զայրացած եք եւ ցանկանում եք, որ ավելի խելոք լինի, պարզապես վերոնշյալ արտահայտությունների փոխարեն օգտագործեք սրանք։ Դու շատ լավն ես, պարզապես ես կցանկանայի, որ անեիր այսպես։ Հայրիկը կամ մայրիկը շատ կնեղվի, եթե դու չարություն անես։ Մեղքի զգացում։ Շատ ծնողներ երեխային պատմում են, թե ինչ խնդիրներ են առաջացել փոքրիկի ծնդից հետո, թե ինչից է ստիպված եղել հրաժարվել մայրիկը, որպեսզի ծնվի փոքրիկը։ Այս պատմությունները երեխայի մոտ կարող են առաջացնել իր գոյության հետ կապված մեղքի զգացում։ Փոքրիկը կսկսի մտածել, որ եթե ինքը չապրի, մայրիկը չի ունենա դժվարություններ։ Երեխայի մոտ բարդություններ են առաջանում, եթե ծնողներն անընդհատ շեշտում են, որ մեծանալու, լրջանալու ժամանակն է։ Արդյունքում երեխան ամաչում է իր տարիքին բնորոշ մանկական ցանկություններից։ Մեկ այլ խնդիր է, երբ ծնողները փոքրիկին ասում են, որ ամոթ է ինչ-որ բանից վախենալը կամ ամոթ է լաց լինելը, հետագայում երեխան ամաչելու է իր հուզերն արտահայտել։ Այսպիսով, ինչպես դաստիարակել առանց բարդությունների երեխա։ Մեխանիզմը շատ պարզ է։ Երեխան պետք է կարողանա արտահայտել իր բոլոր զգացմունքները՝ վախ, զայրույթ, տխրություն, սեր։ Միայն այդ դեպքում նա կարող է իրեն կառավարել տարբեր իրավիճակներում։ Այո, պետք է երեխայի վրա զայրանալ, բայց զգուշավոր, պետք է գովել, բայց չափավոր։ Օգնենք երեխային մտածել, վերլուծել, սովորել, սիրել։ Այո, դժվար է երեխային մեծացնել առանց բարդությունների, եթե հենց ծնողներն են բարդությունավորված, պարզապես վերլուծեք ինքները ձեզ, հասկացեք, ինչ բացողումներ են ունեցել ձեր ծնողները ձեր դաստիարակության հարցում և փորձեք շտկել ու վերացնել այդ բացերը, դաստիարակվելով ձեր երեխայի հետ միասին։ Լուսապտույտն է եթերում, կարծում եմ կարճատև երաշտական ընդմիջումը մեզ չեր խանգարի, մնացեք մեզ հետ։ Խենքամին բուտիկս կշեց ու ծարավ, տարավ չի մացավ, յուսիս թե հարավ, միջև կանչեցի, տարավ այդ տարավ, հասավ ամպին, աչկիցս գորավ։ Խենքամին բուտիկս կշեց ու ծարավ, տարավ չի մացավ, յուսիս թե հարավ, միջև կանչեցի, հասավ ամպին, աչկից ես գորավ։ Ին ոչ մի կամի, գիտեմ չի աղթի, միայն բուջիկս հանկարջ պայթի։ Ին ոչ մի կամի, գիտեմ չի աղթի, միայն բուջիկս հանկարջ պայթի։ Ին ոչ մի կամի, գիտեմ չի աղթի, միայն բուջիկս հանկարջ պայթի։ ճիկից կնեմ կաղտելից, բերեմ ձեզ նրան սև-սև ամպերից, պրկեմ ազատեմ կամուջ անկերից, օթանավ նստեմ ու կնեմ ետևից, հասնեմ պուջիկից կնեմ կաղտելից, բերեմ ձեզ նրան սև-սև ամպերից, պրկեմ ազատեմ կամուջ անկերից. Ին ոչ մի կամի գիտեմ չի աղթի, միայն պուջիկս անկարչ պայթի, ին ոչ մի կամի գիտեմ չի աղթի, միայն պուջիկս անկարչ պայթի. Ին ոչ մի կամի գիտեմ չի աղթի, միայն պուջիկս անկարչ պայթի, ին ոչ մի կամի գիտեմ չի աղթի, միայն պուջիկս հանգարջ պայտի։ Ձեզ հետ լուսապտույտ մանկապատանեկան ռադիո հանդեսն է։ Մեր վերջին էջում կխոսենք ընկերության կանոնների մասին։ Կարծում ենք, բոլորը դե կարևորում եք ընկերների առկայությունը ձեր կյանքում։ Այս կանոնները պետք է որ օգնեն ձեզ։ Օգնիր ընկերոջդ, եթե կարողանում ես ինչ-որ բան անել, սովորեցրու նրան։ Եթե ընկերդ օգնության կարիք ունի, օգնիր ինչով կարող ես։ Կիսվիր ընկերներիդ հետ։ Եթե ունես հետաքրքիր խաղալիքներ, գրքեր, ապա կիսվիր ընկերներիդ հետ, նրանց հետ, ովքեր չունեն դրանցից։ Ընկերներիդ հետ խաղա ու աշխատիր այնպես, որպեսզի ամբողջ լավը միայն քեզ չմնա։ Թույլ մի տուր ընկերոջդ որևէ վատ բան անել, եթե նա ինչ-որ բանում սխալ է, ասա նրան այդ մասին։ Մի կրվիր ընկերներիդ հետ, ձգտիր համերաշխ լինել նրանց հետ, թե աշխատանքում, թե խաղերում, մի վիճիր չնչին բաների համար։ Քեզ վեր մի դասիր, եթե քեզ մոտ ինչ-որ բան ավելի լավ է ստացվում, մի նախանձիր ընկերներիդ, այլ ուրախացիր նրանց հաջողություններով, եթե վատ բան ես արել, մի ամաչի, խոստովանիր սխալդ և ձգտիր ուղել այն։ Օգնությունը, խորհուրդներն ու նկատողությունը մի մերժիր։ Այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել սիրելի ունկնդիրներ։ Օրվա թողարկումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանն ու հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Ձայնասրահում Մերին ու Արթուրն էին։ Կհանդիպենք։